ایمان والے او ایمان والے او ایمان والے او ایمان والے او ایمان والے او ایمان والے او جشن منانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے نعرے آقا دے پیار وچ لانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے گھر وچ نبی دا میلاد کر لے او میرا ایک جملہ تو یاد کر لے جشن دے گھر نوں سجانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے سونے نبی دا جشن منانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے نعرے آقا دے پیار وچ لانا صدقہ نبی دا رب دنیا بنائیے مینو ایک اللہ والے گل سمجھائیے صدقہ نبی دا رب دنیا بنائیے مینو ایک اللہ والے گل سمجھائیے رکھی ہونٹاں تے آقا دا ترانا جشن منانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے نعرے آقا دے پیار وچ لانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے او دیاں جو محفلاں سجان والا اے پکی گلے پکے او ایمان والا اے پکے او ایمان والا اے سونے نبی دی بزم سجانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے سونے نبی دا جشن منانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے نعرے آقا دے پیار وچ لانا سچے عاشقاں دا کولے منے آئے زندگی بھی بڑی انمولے پر فاروقی سچے عاشقاں دا کولے او دے عشق دے وچ مر جانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے سونے نبی دا جشن منانا پیار وچ لانا ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان دی نشانی ہوندی اے ایمان والے او ایمان والے او